wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Budowa Tarczy Wschód rusza w ciągu 10 dni, zapowiada resort obrony. W Warszawie od dziś działa tramwaj na Wilanów. Węgierski premier przyjechał z wizytą do Gruzji. W ciągu 10 dni rusza budowa Tarczy Wschód, czyli systemu zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek wyjaśnił, że na początku prace będą prowadzone na terenach należących do Skarbu Państwa. Podkreślił, że tempo i zakres dalszych prac będzie ustalane podczas konsultacji z samorządami. Kolejne etapy budowy Tarczy Wschód będą również zależne od wykupu prywatnych nieruchomości. Na pewno przeprowadzimy spotkania z samorządami. Ja uważam, że procedura formalna powinna być taka, że my określamy tereny, które są niezbędne, które mogą być terenami wyjątkowo ważnymi dla tworzenia tej tarczy i jeśli będą tam tereny, które są własnością prywatną, zostanie oceniony, wyceniony ten teren i zaproponowane właścicielowi kwota wykupu po prostu tej nieruchomości. Budowę Tarczy Wschód rząd ogłosił wiosną, ma być gotowa do 2028 roku. Z budżetu państwa ma być na nią przeznaczonych 10 miliardów złotych. Długo oczekiwana inwestycja w Warszawie została już oficjalnie oddana do użytku na przystanku spacerowa. Przed 4:00 zebrali się pasażerowie i fani komunikacji miejskiej. Pierwsza linia, która wyruszyła w trasę do Wilanowa, to 16. Tramwaj na ulicy Spacerowej pojawił się 6 minut po godzinie 4:00. Tramwaj dojechał do Wilanowa około 4:30. Z pasażerami rozmawiał Przemysław Paczkowski. Więcej niż drugim, bo tak już bardzo nie pamiętam, co 60 lat temu się działo. No jak pan ocenia ten powrót tego tramwaju do Wilanowa? Bardzo dobrze, naprawdę rewelacyjnie. To będzie takie naziemne metro. Ja się bardzo cieszę, że doczekaliśmy tego momentu. Jechało się bardzo przyjemnie, gładko, natomiast niestety długo i nawet dłużej niż to składowo. Z tego, co zobaczyliśmy, to chyba o 2 minuty dłużej. Na swoich trasach kursują już 2 linie, 14 i 16. Docelowo połączenia na trasie do Wilanowa będą oparte o 3 linie tramwajowe, które łącznie zapewnią częstotliwość kursowania co 2 minuty w godzinach szczytu. Co najmniej 55 osób zginęło w izraelskim ostrzale budynku mieszkalnego w Beit Lahia na północy Strefy Gazy. Pod gruzami domu może być nadal uwięzionych wiele osób. W zburzonym budynku chronili się uchodźcy z innych obszarów strefy. Około 100 tysięcy ludzi zostało uwięzionych na północy Strefy Gazy bez dostępu do opieki medycznej i żywności, przypomniała agencja Reutera. Działalność służb została wstrzymana z powodu 3-tygodniowego izraelskiego ataku na północną Gazę. Armia deklaruje, że jej celem jest niedopuszczenie do przegrupowania się sił terrorystycznych Hamasu. Premier Węgier składa oficjalną wizytę w Gruzji. Przyjazd Viktora Orbana skrytykowała gruzińska opozycja i prezydent Salome Zurabiszwili. Krytyczne słowa pod adresem szefa węgierskiego rządu padły także z ust unijnych polityków. Viktor Orban przyleciał do Tbilisi w poniedziałek wieczorem. Zamieszkał w hotelu w centrum miasta, w miejscu, w którym opozycja tradycyjnie organizuje demonstracje. Wczoraj akurat odbywała się pierwsza powyborcza demonstracja zwolenników opozycji, którzy nie omieszkali wygwizdać szefa węgierskiego rządu. Wizyta Viktora Orbana w Gruzji uznana została przez liderów opozycji za niestosowną, tak jak jego gratulacje w związku ze zwycięstwem w sobotnich wyborach parlamentarnych rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Prezydent Gruzji i opozycja nie uznają wyników wyborów i oskarżają rząd o falsyfikację, w której miały brać udział również rosyjskie służby. Niezależne media wypomniały Orbanowi jego kontakty z Rosją i utrudnianie wsparcia dla Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 3000 najemników z Korei Północnej rozpoczęło szkolenia w Rosji blisko linii frontu, poinformowała ukraińska armia. To powód coraz większego zaniepokojenia Korei Południowej. Delegacja tego państwa przekazała najnowsze informacje na ten temat sekretarzowi generalnemu NATO, a na jutro zaplanowano rozmowy wysokiego szczebla w Waszyngtonie. Wcześniej ukraińskie władze informowały, że północno-koreańscy żołnierze zaczęli przemieszczać się w stronę Kurska. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na terytorium Rosji znajdować się może już nawet 12 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Sytuacja coraz bardziej niepokoi władze Korei Południowej, które w decyzji Pjongjangu widzą też próbę wciągnięcia w wojnę Półwyspu Koreańskiego. W ostatnich tygodniach Korea Północna dokonała kilku aktów, takich jak m.in. wysadzanie w powietrze dróg prowadzących na południe, które prowadzą do eskalacji napięć na Półwyspie. Południowo-koreańscy emisariusze w tym tygodniu prowadzą rozmowy z kierownictwem NATO i USA na temat formy reakcji na włączenie się Korei Północnej do wojny. Według południowo-koreańskiego wywiadu rozlokowywanie wojsk Korei Północnej w Rosji odbywa się znacznie szybciej niż zakładano, a żołnierze mogą zacząć walczyć na froncie w najbliższych dniach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i mrzawki. Poranne mgły powinny już ustępować. Nad morzem silniejszy wiatr. 11 stopni na Podhalu, 12 nad morzem, 14 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Po raz drugi, jeszcze do godziny 12. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling up with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. Make it real. Try to make it real, yeah. Try to make it real, real, real. Try. obsession is the motivation. Hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Try to make it real, but compare to what? Prawdziwie soulowa dusza Roberta Flacki, Compared to What? To rok 69, płyta First Take. I tym znakomitym akcentem zaczynamy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia, a ja zdradzę, że przed nami jeszcze więcej takich smaczków. Smaczków nie tylko muzycznych, bo czeka nas wiele ciekawych tematów okołokulturalnych, filmowych, również dotyczących zdrowia, a w tej godzinie będziemy na przykład przysłuchiwać się białym szumom. I nie chodzi o moją audycję, to dopiero w środę o 21, a o kojące dźwięki białymi szumami nazywane. To w cyklu Michała Margańskiego, Przyjaciel Dźwięk. I słowo kojący też dobrze pasuje do naszej płyty tygodnia, którą jest Patterns in Repeat, Lori Marling. Jeden utwór z tej płyty wybrzmi nam za moment, a ja już obiecuję, że będzie naprawdę pięknie. Zina, you're squared your toes, but your family nose hangs around. You're still a ballerina, everybody knows. Your feet are on the ground. But as the years go by and points comply with ever more relief, then patterns in repeat begin to have your children, your flock of birds, your branch among the wood. You'll try upon you kindly like a friend.

as only this is changing, we've been too far apart. Love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. This love is my everything. But nothing you can do to change the end. Final Thing, kompozycja, która już króluje na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka wraz z Alone, czyli drugą singlową zapowiedzią nowej płyty The Cure. Płytę Songs of a Lost World, której premiera już za moment, w najbliższy piątek. Ale nie musimy wcale do piątku czekać, bo jeśli po pierwsze zadzwonią Państwo na numer 227 trójek, a potem stawią się na Myśliwieckiej 357 w Warszawie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w czwartek o godzinie 19, to będą mieli Państwo okazję posłuchać tej płyty przedpremierowo, w znakomitej jakości i w znakomitym towarzystwie. Zaproszenie na przedpremierowy odsłuch albumu, jak zazwyczaj mamy podwójne, przypominam 227 trójek, to jest nasz numer telefonu, na który można kierować chęć udziału w wydarzeniu. A my teraz gramy nowy Parcels, Leave Your Love.

Ciemno robi się coraz wcześniej, podpowiadając organizmowi większą ilość snu. Oczywiście nie ma to jak wyspany, a dzień wcześniej mocno poćwiczony organizm. Wtedy wszystko lepiej się robi, ale przecież to truizm. Załóżmy jednak bardziej prawdopodobną sytuację, czyli dużo pracy i mało czasu. Wszędzie trzeba być skoncentrowanym. Jak zatem pomóc sobie w takiej sytuacji? Z pomocą może przyjść nasz przyjaciel. Dźwięk. Dźwięk tu konkretnie wodospadu. To jest niesamowite, jak nieprawdopodobnie duże właściwości oczyszczające ma woda. W tym wypadku jest również języczkiem uwagi w sensie metaforycznym z rzeczywistością, ponieważ szum wodospadu rzeczywiście oczyszcza pozostałości po tym, czego słuchaliśmy wcześniej. Sprząta niejako dźwięki, a robi to białym szumem, dając umysłowi nową przestrzeń do zagospodarowania kolejnymi dźwiękami. I tak, szanowni, wystarczy 5-minutowa przerwa z emisją takiego właśnie dźwięku, dźwięku wodospadu, aby poczuć lekkość i koncentrację przy kolejnym słuchaniu lub tylko już słyszeniu. Ową metodę przez lata stosował Peter Gabriel, wykorzystując do tego prezentowany na ekranach piękny wodospad, podkręcony oczywiście dźwiękowo, wodospad umieszczony między jednym a drugim studiem. Wodospad, który daje zmyć z uszu to, co przed chwilą, i przygotować głowę na kolejne wyzwania. Ów szum z tego wodospadu można określić mianem właśnie białego szumu, bo przecież mamy też różowy, czerwony czy szary, ale to właśnie ten biały, ten szemrzący, a może syczący czy szeleszczący, ma właściwości oczyszczające i relaksujące. A skoro szum, wodospad i ruch, to może idźmy w te skojarzenia. Moim, kiedy mówię w radiu o wodospadach, w myślach zawsze pojawia się kompozycja zespołu współtworzonego przez tego pana. Hi, this is Carl from Underworld and you are listening to Trika. Brytyjczycy wydali właśnie nową płytę, o której mówiłem i jeszcze będę mówić w potrójnym paśmie przenoszenia, a jeszcze w ubiegłym wieku, nie że potrójne pasmo takie stare, w każdym razie w ubiegłym XX wieku zespół Underworld opublikował album Book of Fish, na którym pojawił się piękny, wodny jumbo. Zostawiam was z tą kompozycją teraz, mam nadzieję kojącą i troszkę dzięki bitowi nadającą rytm na pozostałą część dnia. Kto wie, może dźwięk wodospadu dla oczyszczenia słuchu wykorzystam i ja dzisiaj. A przy okazji zapraszam do wysłuchania piątkowej tonacji trójki poświęconej Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. To będzie opowieść z perspektywy wydawcy trzech kwadransów jazzu, ale też słuchacza, no i w związku z tym poniekąd ucznia. Początek o godzinie 15 w piątek i wyjątkowo audycja będzie dłuższa do godziny 17. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. A na zakończenie dziś, choć liczę również na reakcję Justyny w sprawie białych szumów, Underworld w utworze Jumbo z mocno skrytykowanej płyty zatytułowanej Book of Fish. Ostatniej płyty nagranej jeszcze w trio z Darrenem Emersonem. I've never fished here. I've caught buku fish in Grevenberg. I never did catch fish. Oh, look at the boat. Buku fish in Grevenberg. In big chicken pen, those slabs. We hit it up. Crazy though. Underworld i Jumbo, czyli rekomendacja muzyczna Michała Margańskiego, która no, z dźwiękiem wody faktycznie ma wiele wspólnego. Pięknie płynie i zdecydowanie działa oczyszczająco. To ja się teraz przyznam, że nie tylko w środowe wieczory prowadzę audycję, której tytuł to Białe Szumy, ale często do snu włączam w tle takie właśnie szumiące, kojące dźwięki, deszcz, wodospad, a nawet burza. Od razu łatwiej zasnąć, ale też zdarza się, że takie dźwięki generują bardzo ciekawe sny. A jeśli chodzi o dźwięki, które pomagają na różne sposoby, to ostatnio jakoś nie mogę uwolnić się od tego utworu. Pretext, Enchanted Hunters. Późno już, bez snu, to czekam jutra, tu też samy, każ bardzo, po drugiej stronie. Znakomite Enchanted Hunters i Pretext. Pretext dokładniej, to za nami, a przed nami... Fajny film. Wiele bardzo dobrych recenzji zbiera właśnie nowy film Krzysztofa Skoniecznego, Brooklyn Zoo. Na pewno zaskakuje oryginalną formą i chociaż jest bardzo osobistą wypowiedzią autora, wciąż pozostaje uniwersalny. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaświński. Zacznijmy od tytułu, bo on właściwie od razu nadaje pewien kontekst twojemu filmowi, a zdecydowałeś się na dosyć oryginalny tytuł. Brooklyn Zoo albo Brooklyn Zoo. To... No właśnie, od razu ustalmy, jak to wypowiadać. I tak, i tak. Tak naprawdę z amerykańska Brooklyn Zoo, jakbyśmy chcieli troszeczkę po polsku i taki endemiczny tytuł, to Brooklyn Zoo. Przede wszystkim to jest hołd i tribut dla tych czasów młodzieńczych, kiedy jeździłem na deskorolce i miałem takie skate'owo, artystyczno-graficiarskie crew z moimi przyjaciółmi. Do tego kawałek ODB Brooklyn Zoo. Tytuł jest nim inspirowany, a na pewno nazwa. ODB Wu-Tang Clan, też jest W, ten znaczek, więc to się zbiega. Legendarna firma deskorokowa Zoo York. No i Wrocław jako miejska dżungla, jako to takie zoo, więc tutaj jest jakaś taka hybryda zderzona z moją wyobraźnią, więc ten tytuł, myślę, bardzo nośny, oryginalny, jest tego efektem. No i mamy też autorskie kino, bo również jesteś autorem scenariusza, nie tylko reżyserem. To jest oczywiście w dużym stopniu powrót do twoich doświadczeń, twoich wspomnień, czy twojego środowiska. Ten film jest listem miłosnym do Wrocławia i do czasów nastoletnich, kiedy ja wchodziłem w dorosłość, w dojrzałość, albo przynajmniej tak mi się wydawało wtedy. Film jest zawieszony między końcówką lat 90., początkiem 2000., kiedy właśnie wtedy to przypadło. Natomiast jest oczywiście umiejscowiony i dzieje się współcześnie. Do tego jest to hołd dla miasta Wrocław i Dolnego Śląska oraz dla tych wszystkich ludzi, miejsc, emocji, doświadczeń, wspomnień, które wtedy się działy. Natomiast staram się przez lokalność opowiedzieć historię o wiele bardziej uniwersalną i stąd podpieram ją gdzieś tragedią antyczną, Romeo i Julią, a także tworzę z tego Wrocławia pewien rodzaj palimpsestu, hybrydy, zderzając go tak samo z Los Angeles i z Kalifornią. Mam wrażenie, że osadzam wtedy tą historię w szerszym kontekście i dzięki temu staram się, żeby widz czy widzka uwierzył w to, że ta historia, pomimo swojej lokalności, mogłaby się wydarzyć w każdym dużym mieście w Polsce czy na świecie, bez względu na kontynent. To jest dla mnie ważne, ponieważ opieram ją na archetypach, na symbolach. U mnie zawsze ta rzeczywistość ulega metaforyzacji i mitologizacji. Natomiast takie historie zawsze mnie porywają, takie, które wpuszczają jakąś magię, poezję, które przystawiają widzowi czy widzce lustro i można się w nich przejrzeć, że one nie są publicystyczne, zamknięte, ciasne, tylko ten rewir interpretacyjny jest powiększony, a tu szczególnie we Brooklyn Zoo, kiedy mamy do czynienia z synkretyzmem gatunkowym i wielogatunkowością, ale przede wszystkim z baśnią, współczesną baśnią dla dorosłych, jest ta szansa o wiele większa, żeby właśnie coś takiego interpretacyjnie rozszerzyć, rozrzucić na zasadzie jakiejś takiej horyzontalności, a Wrocław jest horyzontalny, LA też jest horyzontalne, widzowi zaproponować, żeby ta interpretacja, jego wrażliwość, jego emocje się rozlały. Jeśli chodzi o obsadę aktorską, połączyłeś dwa światy znanych nam aktorów zawodowych z naturszczykami. Tak, wydaje mi się, że to jest cecha mojego stylu, ponieważ eksploruję to już od dawna i w hardcore disco, w Ślepnąc od świateł, a także w krótszych formach. W filmie jest 90% naturszczyków. Celowo używam terminu naturszczycy, a nie aktorzy nieprofesjonalni, bo każdy, kto u mnie staje przed kamerą, a tak naprawdę wciela się w jakąś postać, staje się aktorem czy aktorką. Do tego super profesjonalni i świetni aktorzy filmowi, teatralni, Jan Frycz, Konrad Eleryk, Renata Dancewicz, a do tego także gwiazda amerykańskiej deskorolki Tony Trujillo. Natomiast przede wszystkim zależy mi na autentyzmie i prawdzie. Stąd te grupy społeczne, subkulturowe, etniczne są reprezentowane przez autentycznych przedstawicieli i przedstawicielki. Skate'ów i skaterki grają skejci i skaterki, a Romów i Romki od pierwszego po ostatni plan grają przedstawiciele, przedstawicielki tej społeczności. Nie wyobrażam sobie w 2024 roku, żeby robić inaczej, a przede wszystkim zależało nam na tym, żeby oddać im głos, żeby to było inkluzywne i żeby gdzieś ponad podziałami, zarówno ci deskorolkowcy, jak i Romowie ze sobą zjednoczeni, przeciwstawili się tej sile zła, tym środowiskom radykalnym, konserwatywnym, a przede wszystkim, żeby to wszystko gdzieś miało taki vibe magiczny i żeby to była rzeczywistość, w której wszystko jest możliwe. Z Krzysztofem Skoniecznym, reżyserem filmu Brooklyn Zoo, bądź Brooklyn Zoo, już wiemy, że można i tak, rozmawiał Ryszard Jaświński. Zachęcamy do zaglądania do kin. A w tematach filmowych pozostając, no trochę, może to lekko naciągane, Niluferiania i Just a Western, ale w remiksie, za którym stoi Boy Harsher. Mm-hmm. Bardzo lubię tę wersję tego utworu. Co więcej, chyba nawet nieco bardziej niż i tak świetny oryginał. Nilu Feriania i Just the Western to za nami, bardzo zgrabnie zremiksowany przez amerykański duet Boy Harsher. Już za 7,5 minuty serwis trójki i godzina 11, a po serwisie dobrego dnia, cześć. Trzecia, oczywiście. A na razie kobiecy rap przed nami i to klasyk, który no moim zdaniem po prostu trzeba znać. Mam nadzieję, że będą Państwo chociaż trochę tańczyć. Do Up, That Thing i oczywiście Lauryn Hill. Girls, you know you better watch out. Some guys, some girls are only about that thing, that thing, that thing. Since you were looking.